buma ko rayé dama tu dama ko togn té pourtant rayna ko lan mo gëna mag ma ray ko lan mo gëna mag luma ko mënon na def rek ba metti dal ko baba def ko dara ko ray ko lan mo gëna mag lool xam nga amul dara lu gëna mag té pourtant toñuma ko manam yalla nimu mel motax mën ta togn mi ngi mel rek ñu naan est ce yalla mën na neraw est ce da nga naan waaw su ko neexon di muy nelaw waye da ko neexul ha wala yalla mën na de su ko neexon dana de waye da ko neexul xam nga lool kenn du ko wax niki nonu tak fi togn non la mel manam munu ko def ki mom dal munu ta ki mom mo bu lepp wa num defit mom moko moko mom aussi quoi sama portable mako mom suma neexé ma sandi ko suma neexé ma maye ko suma nexe mu jël di ci wote suma nexe mu def ci crédit suma nexe duma ci def crédit est ce que nana dama ko toj toñu mo ko ma ko mom la gëss mo ko taw ko xolal li gëna léral lool xolal tay animo yi nekk fe ci ki bi ci park ba animo yo nit ñi lan lañu nit ñi du ñom dañ leena yilif ci motax ñu am doole yi mën leena def lool hãn té kenn jappul na toñ nit ñi di len sétane di len def ay golox hãn ba paré tuñ leen fofu duñ leen bay ñu épanouir and ak loolu yépp japp nañ ñu ñum toñ ñu leen on d'accord wa légui nak yalla mi nga xamne mo ñu mo bu ko déxol mu def loolu tan lu ko déx té bokku na ci li gëna dëgëral mana bobu dayet mo ngazal ci bopam rahmalallah netal nako imam al-ash'ari dayet ki nga xamne mom moy imam ahlus sunna wal jamaa radiyallahu anhu liko taxa bayyi mu'tazila yi ci serignim bobu ñu doon wax sax al jabaa'i ñew fekk ahlus sunna wal jamaa ci seen xalaat moy bok moy lool moy mom moy sens bi le découvrir bok na ci liko sens bi affaire bi le gëna découvrir mom mo ubbi beuti parce que dafa ñew jogé ci dem ci serignim bi ne ko parce que mu'tazila yi ñom dañ ne yalla du def lu bon manam du dogal dara lu ban du lu bon yalla du ko dogal ce qui veut dire moy comme li wolof yi di wax awam wolof yi manam ñi jangul ci wolof yépp da ngay dégg ñuy wax baat bobu yalla lu bax rek lay def wala lu gën rek lay def lolou da ngoy dégg ci ñu jangul ci ñu wolof yi yépp da ngoy dégg ñu koy wax manam dañ ni ñom dañ ni yalla mom lolou rek lay def manam kon ce qui veut dire que jamm bu nekk ci digënté ñaari mbir possibilité am lu bax ak am lu bon yalla li bax ni la koy defal du ko defal lu bon ni wala mu nek ci digeunte ñaari situation bu bax ak bu gëna bax yalla bi gëna bax la koy defal parce que du ko defal bu bax parce que su ko defale bu bax da koy togn niki non su ko defale bu bon bi te mu mënon ko defal bu bax bi kon da koy togn tamit manam ñom lool moy seen xalaat manam dul yalla dal parce que aussi lool la manam ñun non manam gaay yi xalaat philosophe gaay yi nonu ñiñ doon wax sax ñom non lañuy xalaaté légui mom mu ñëw ne ko wa sëriñ bi mu ne ko man dafa am luma jaaxal mu ne ko ñun ci suñu doctrine mu ne ko mu ne yalla mom li gën rek lay def mu ne ko waaw waaw ndax mom da baax lu gën rek lay def mu ne ko wa baax mu ne ko julit bu judd ci njulit mag ci njulit di def lu bax bi jihad bi julli di wor de makka di joxe azaka def lu bax yi di bayyi yu boni koku bu dewe fan lay dem munako aljanna munako aha munako wa munako wa bax munako yefer nak mom nga xamne dafa judd ci kefer mag ci kefer ne ci lu bon ba mag ba de mom fu muy dem munako xana safar muniko aha baxna muniko legui xalé bi nga xamne mom julit la dafa judd waye jottu ta mag rek be fofu fan lay dem muniko ah xana aljanna muniko waw legui xalé bobu mom est ce que mom julit bu ñëk bo ñoy bokk fañi ne ci aljanna muniko dedet du xaar ben ro ki sax mom ci mbindaanu ke lay doon xalé yu ndaw yi muné ko han muné ko waaw mu ne ko kon kele ko ep makaba fouf mu ne ko fouf fouf sax mu ne ko wa legui damay legui nak amna lumay lat parce que xale bu ndaw bi bu ne yalla lan motax bayiwo mu bama mako bu ko defé mo yegg ci makama fi ci yegg lan lay jont yalla mu ne ko bu boba dama nan mu ne yalla danan yalla mu ne ko ah boba yalla danan ko c'est parce que dama xamne bo dama man comme lu gën rek lay def manam li gën ci yow la def moy dama xam mu ne ko luy leen mo gën ci man mu ne ko dama xamne bo magone da ngay nek yéfer ci boba da ngay dem safara mu ne ko waw kel kon yéfer ba li mom bu yuxo ci bir safara mais yalla ba nga xamé ni bi mom bu mo maggé ni lay mel lutax lutax télo ma ray non bo yalla lu wiss lu serign ba gatt aljaba yu ba gatt amatul lu mu tontu voilà mu xamne nak lolu mo manam mana bobu moko gën moko gëna yé moy ñi wax ba légui yalla possible na mu togn waaw non non waaw possible na do ko dul def ndax baax def fofu la mom mo gatt ni mom nga wax wala waaw dédé non c'est que en fait mortage lay danaka duñuy xorni ci seen wër dinañ leen di netali mais da fekk mais c'est que ñi ñi gëna né ki wahhabit la motax ibnu usaymin rahimahullah ci tafsiru al-suratul qur'an wa ma kana allah yuridu zulman lil alamin ci sourat al-imran tafsir bu fa la ci la waxe won wax ji parce que dani mom xol exemple bi mu joxe dani subhanallah allah akbar dani xolal dani bo xole yow man suma yore sama jam mo ne so yore ku yor jam digel ko ne ko bu ne ko bo defé li ma fay la lu baax ma defal la lu baax bo nangam nak boko defé da na lu duma mu bayyi li nga xamne mom nga ko wax na bu ko defé dang ko duma def lu bax nga door ko après mu ñew nga door ko nga duma ko est ce togn nga ko talibine waaw togn nga ko mu ne donte yalla la talibine donte yalla la sa xam nga ni manam lolu xam nga lu wiru manam mom daf ko xalaati ci ñun mais ñu ngi yalla ana nan lañ ñu mëna comparer walillahi al-masalul a'la lool ben au moment où ñun jam bi c'est à dire que ñun ak mom ay nawle lañ presque c'est à dire que jam bi le fait que ñu mu nekk suñu jam lool la leneen ko waral mais du ñu ni ñun ñoko mom ñun créé parce que mën jam bi mën na taxo ci suñu momel mën na goré comme mën nañ ko bind manam mën nañ ko jaay et cetera te lool ñun c'est impossible mu am ci suñu digënté ak suñu borom ak yeneen ak yeneen yo xamantene taxna ba yalla ba pare tamit en tout cas dafa bokku na ci lim wax dañu yalla su marona su fekkontene possible na muy togn man su fekkontene possible lu won kon du wax ne man duma togn parce que kon du nek tank ci mom bok niñ koy tonto moy ñaar wala ñetti wax bu ñëkk bi moy waxu xelam bi mu indi ñu ñëkke ko comme xel la ko jëbe lu ko indi moy ne dañ nan ko ton gi ngay wax ne yalla su ko nekk manam su ko neexon manam ko non ton du nekk tag ci mom manam bu fekkon tane mënu lu wona ton dañ tag ci mom mais dañ nan ko c'est parce que nit légi dañ nan ko légui jëlul ñaari nit ñi kan ko xamanteni mom da baaxa baax ba xélam du dem ci lu bon ak ki nga xamanteni baax na mi ngi moytu ndiku lu bon mais xélam nga ci dem bu forcé ak mom di baña def ci lu bon lool ñom ñaar kan mo gëna kawé ku gëna mat kan mo gëna baax jikko ku gëna mat du ki nga xamanteni mom fa mënta def lu bon li parce que tout simplement xalam du ci dem lo tax yeenante yi gën ñu baax yeenante yi ñom duñ def bakkar mënu ñu ko sax def bañ bi nga xamne biñu melé non mom mo tax ñu gën walu yi nga xamne ñom pourtant duñ def bakkar mais man nañ ko def yeenante ak walu yu bokku lool moy bokku na seen différence yu mag yi moy yenen mom man ta def bakkar bu demon bu ko sax du ko man alors que hein wali mom yalla amna ci degré wilaya yoy yeug yalla man na la ar ba do def bakkar motax ñu es ma lañ koy wax yenen bi wali yu ñom chef zone lañ koy wax yalla lenen ar rek manam ñongalu len hein mais meun nañ ko rek sa ko buñu jigon ni dañ koy def dañ koy def lolu déjà moy premier tontu moy tontu xel légui mu dess buñu ñëwé ci texte alcorane yi mom ko alcorane yi ñi ci alcorane la nekkon alcorane dañ bi mu nan law arada allah an yattakhidha walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha yalla sunna mon comme fi nam bi la wax nañ indi même baat bu indi nam law yalla bu nam mon indi yalla bu namone jappé kenn doom konantone dina ko tan ci bir malaka hein lastafa mimma yakhlu ci bir limu tan limu bindu ma sha Allah ko sof te pourtant yalla dafa impossible mu am do wa mu diko jakk comme ni ko waxe lam yelit wala mu lat wala mu ko lok fa tax dafa impossible lolou ben motax kun muna waqalu takhadha Allah waladan laqad jittum لقد وقال اتخذ الله ولدا وقال اتخذ الله ولدا قول نظرة لقد جئتم قولا نظرة قولتها شوفوا تصوت مريم وقال اتخذ الله ولدا وقال اتخذ الرحمن ولدا أبا بمن تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي دنگ بعد وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا يلوول تي يالا تي موي جابي دو منت نه دا فا يلوول تي مو منت نه لا ينبغي منت نه كون تي اندك يوتيليزي لو باكو بو نامونا جابي دو lol moy benen est ce dañ nan kon du tag ci mom tag la ci mom tay mais téréwul né man ko du ko def benen bi moy binan law ara wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma baynahuma la'ibin law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadhnahu min ladunna إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغها فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون صدق الله العظيم يالا بو نامونا مون يالا ني بيندوما اسماني سوسي فو تاخو ما بيندوكو بو ما نامونا فو نك ها كونونتون داماي في تي بلاكاي لاي اورغانيزي اي ايكيب فوتبال اكي افير يو خامني في لا ني ني دي فو دي كلوب دي داف اي افير di utiliser da out danser bu mak dugal ci bir ni et cetera mais fo taxuma jog taxuma bind asamané souf té pourtant néna bu namona taxu fo mais yalla est ce que dafa possible muy fo ki nga xamné mo le melo mat yi dafa rango ci mom té bokk na ci moy liñ la waxon ci njaal ben gi li lay wone yalla man ta toñ moy melo mat yépp da ko rango mo le melo wañé kuy dafa den ci mom est ce que man atoñ koku melaw mat la du melaw han du melaw won melaw wagne ko la yoy yep day wone lolou manana bobu waye nak yalla nañu yalla samula ndax gis nga c'est que en fait mais ñom bi nga xamantene ci lañu teggé sen tank ci baña top borom xam xam yu mag yi ñu ci yalla yu bax yi radiyallahu anhu ñom ci la sen tank tarhisé comme niñ ko léralé ci buntu bu ci njaddu yu buntu bi da wa lolou motax top borom xoxo yu ndeki amul lu ko gën amul lu ko gën wa deng malik yawmiddin tamit day tekkale ci na suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa amé nam gu mat azza wa jalla te dafa am mana yu bari yu koy woné bokku na ci na suñu borom subhanahu wa ta'ala mom moy al malik bour bi mo borom bour geek borom momelu soussek momelu asaman yi momel lako dara jurom ñaar asaman ba arash moy al jabarut wala ko tak jabarut ala lahul khalqu wal amru comme niko alquran waxe ala wawe loho ñel nako mom dong bour yalla al khalqu minde fi wal amru ak dogal bi ak mbir mi manam mën nga ko firé tamit alamul khalq alamul amr ak laho mulku samawati wal ard laho ñel nako mom yalla dong kesse rek mulku nguru ak samawati asmani wal ard ak sufsi wo manam te mom yalla wo fi samai ilahun wo fil ard ilahun wo huwal hakimul alim comme niko alquran waxe wo mom bur yalla fi samai ci asmani moy ilahul bur bi fa yello ñu jaamu ko mom dong wa fil ard niki nonu ci kaw sufsi ilahul moy bur bi yello ñu jaamu ko mom dong wo huwatu mom bur yalla al hakim moy ki xereñ ki nga xamne xereñum dafa mat te matale al alim moy ki nga xamantene xam xam dafa mat te matale wa té li lepp da ngay xamné day impossible su fekkontene yalla amul nam nam ko mat ci bép mbir ndax képp ko xamantene amna xalaat da na xamné képp ku am nguur dafa am nam nam ci li xew ci bir nguuram han té da na am ak sopandiku gu mat sekk ci bir nguur gi té lu nekk ko xamné dañ koy forcer diko obliger muy def dara ci li aju ci nguur gogou lu do kon nak ci manam kon nak li gëna yeey manam a fortiori nak han yalla ci bopam kon nak da ngay xamne falillahi hujjatul baligha kon nak yalla mo am allah yu mat sa kri bu matale bi wa non nga tax do sax a allah appartient l'argument la suprême xaw l'argumentation suprême mom tamit mom mo amé nam nam gu mat sa kri gi gu matale gi té amul kenn kuy genn ci nam nam ak ciobarem dara lu ci genn lo xam lu mo xam beuri na mo xam neew na mo xam touti na mo xam reuy na mo xam lu bax la mo xam lu bon la et cetera té lolu la ko dalé ci azal la ba abat manam ci prêtre de ba éternité ndax amul dara ci minde fi ak ci nekk té fi ko xamantene amul kenn wala lenn ku am wala lu am nguur ku dul mom yalla té déful délo ak atiyam amul kenn kuy ñaw di ñaan ay appel ak ci ay limu dogal waaw amul kon amul kenn ko xamne day diranté ak mom mbag ba muy den ku dend ak mom ba mu koy nuur ba muy bokalé ak mom amul batay ci aya bu tedd bobu dañ yalla ñu yalla boole ci ñi jariñu ci aya alqur'ani ñi jariñu gi ci borom xam xam yek aarifina billahi ak hukama uy di jariñu ñi xamné ayé bobu day tekk la batay mom Allah azza wa jalla mom moy bu moy borom lahu ma fi samawati wa ma fi ardi wa ma baynahuma wa ma tahta as-sara kon niko alfa ar waxe lahu ñel nako mom yalla mom dong ma fi samawati li nekk ci asmani wa ma fi ardi li nekk ci kaw suuf wa ma baynahuma ak li nekk ci seen digunte wa ma tahta as-sara ak ci latay ron suuf sa fa suuf sa gëna suuf aqul liman al-ard wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun qul man rabbus samawati sab'a wa rabbul 'arshil 'azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun qul man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru 'alayhi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul fa anna tusharun Allah Allah Allah Allah Allah Allahu akbar ya subhanallah suñu borom subhanahu wa ta'ala neena qul wa khal yaw suñu yenente bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam wala bok waxal yaw julit bu bax bi liman ana ñi waxal yefere ne len liman ana kan la ñeel al ardu sufsi wa man fiha ak ñi ci nek te xalat in kuntu ta'lamuna bu re xam yeen manam parce que ñi am xel ño yobale ñi amul xel ndax ño gëna tedd ñu tuddu len bu ko defé ñi amul xel bokale ci bi bo len waxe lol ni len asamané souci man souci yépp ak ñi fi nek ana kan mo len mom kan wax ma yéfir bo len ko lajé lan lañ lay wax sa yaquluna dan lañ la wax ni billahi yalla len mom qul waxal kon afala tadhakkaruna xana da ngeen dul fatali ko qul waxal man rabbus samawati kan moy borom asamané as-sab'a di jurum ñaar wa rabbul arsh borom arsh al-azim bu mag bi asamané jurum ñaar yi ak trône bu mag bi arash bu mag kan moko mom ah sa yaquluna boba xel sef nañ la wax lillahi ñel la yalla donc kat kul waxal ni afala tattaquna lu len téré ragal yalla kon kul waxal man rabbus han man ana kan moy ki nga xamne bi yadi ci loxom la do nek mom donc malakut kulli shay'in momel gu mat gep mbir wa huwa te mom kat yujiru mom moy arata wala yujaru alayhi te kenn duko ar in kuntum ta'lamuna budi xam ngeen rek wax leen kan la sayquluna khalsif nañ la wax lillahi abur ya allah khana kul fa anna tasharun way kun ana fa ngeen jum ana lan ngeen di xalat ana lo len di melni ñu njabar ni lutax han lutax seen xel di daw fu mu ne fu ne ngeen di ngi jamu wo len ko te xam ngeen kon bur bobu nga xamantene mom rek yello jamu te moy ci bind asmane ak suuf ci te mom mo len mom te nek seen borom moy ki ar-rahman bi ar-rahim moy ki nga xamantene mom la melaw yu gën yu gën yépp yi am ci mom koku mene futa imaginer ci mom ak togn ndax togn moy tek mbir ci fum worto tegu wala bok xagn nit aqab xagn ab nek tek bok aqab te yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mom moy ci mom lepp moy ci han wa lepp ci mom elam la bok te nam ak ciobar ak até moy daw ci bép ci mindeef yépp liko dawé ci asal bu abat bok na ci li ñuy jëlé té diko déggé ci ay bu tedd bobu moy suñu borom tabaaraku wa ta'ala bi nga xamné mom la nekk ki bour bi ba paré nekk ki mom batay bu ko nexé manam mom amna droit ci digël jami ak téré len mom moy borom kay bi bour amna droit ci digël jami ak téré len ba paré di dogal ci seen digënté ci dëgg hein ba paré té hein té loolu akam la droit la ba paré nak di atté seen digënté yi ñi wuté ba paré bu ko nexé amna droit ci diglén ba paré amna droit ci tekkulén aussi ba paré muy bindu tamit li jam yoyé di def comme mo leen mom kay té mom ci nguuram lañ né ba nopi ciobaram hein fete note wo leen ciobaré ci dess ak dogalam hein note mbolen pexé yi wa lu mu dogal day note mbolen pexé moy day def lu ko neex ak fum ko neexé ci num ko neexé ci beurep bam ko neexé ak anam yam ko neex circonstance te kenn du xëccu mom la yusalu amma yafalu wa hum yusalu la yusalu mom yalla def ko laaj amma yafalu ci limi def wa hum te ñom yusalu na def na len laaj ñom jami té bokku na ci liñu ayé bu téddu bobu di gindi diñu jëmé moy saxal nguur ak momel ci ñeël borom bi subhanahu wa ta'ala né mom té mom rek moko mom rawati na bis bi nga xamantene moy yawmuddin bi su fay da ay way ma adraka ma yawmuddin ha summa ma adraka ha yawmuddin waaw moy malik yawmuddin waaw légui nak ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idhin lillah he waaw ma adraka ana lan mo lay xamal ma lulay tax nga mana xam te japp deug japp ma yawmuddin lan mo yawmuddin bi su pay ga suma ginaaw gi eh kay ma fedal la tax la laaj bi wañ ma adraka ana lan moy tax nga mana xam deug xam ko mana pek yawma yawmuddin ana lan moy bisu pay ga yawma bis boba day moy bis bi nga xamne la tamliku du mom nafsun bakkan du man du mom du manal nafsun bakkan li nafsi ñeel benen moromu bakkanam sey an dara wal amru mbiri li mbir te mbir dogal gi xew ha lepp yawma ibn bis boba lillah aji sax la ñeel bur yalla dong kexi rek ay bi la lañ net ne Seyna Malik radiyallahu anhu du ko mësa lire dafa tok ni ak talibé di leen ko jangal waye rek kérok dafa teju bis bi yépp teju bis bi yépp daf ko xamné dugg ci bir né xol na xol lu jëmo lu woyofal affaire bi ba tay waye dal bir mi dal ni la déssa rek waaw té li nak hakika bi réalité bi nga xamantene mom moy xaw yow muddin ñoñu l'islam mom ak ñoñu gëm yalla ñom dañu yagg xamné yalla daf ko melowo ci azal ba abad manam azal moy pré-éternité ba abad moy éternité ndax lan ba faawu dal waaw ndax xam gi ñu xamné yalla moy rafi'u darajati zul arsh yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyundira yawma talaqi yawmuhum barizun la yakhfa 'ala allahi minhum shay' لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يالا موي رافع الدرجات موي ييغيتي درجاي كوكو نيه ولا موم موي كيغا خامتيني موم مو فيتي كاو نييب ذو العرش موي بوروم عرش يلقي موم موي ساني موي يوني الروح جبريل من امره مو جور نديغلم جول واخ يوم على من يشاء ديكو يوبو تي مو توكي تي نديغلم borom bi di ko yobbu ci bepp ci kuko sopp min ibade ci jamm bi kuko sopp wa kuko sopp rek waw nekum yenen ken du ko jeul kuko sopp niki non hatta xana ko moni la ilaha illa allah wal wilaya sax ken du ko xamul ni wilaya deug deug ken du ko liggey ken ko liggey yalla ko joxe amin aha bo topé lolou amul fi dara lepp lo xamné xéewal la amul luñ fi liggéey diko am liggéey bo gis nit def ko am xaaliss amna ko ko def ci amul dara waaw leg leg sax koko te koko ko cey gëna xéré waaw niki non xam xam it kenn ko faako de duné day gis nga duné da ngay jang am xam xam de lolou tax nga am ko xam dedet yoy ay moyen la lolu ay moyen la dafa am yoonu yalla teureul ku bëgg li da ngay jaaré ni mais lolu tax ko am yalla moy parce que rawati na xam xamu diine mo koy jox dox day tan ni ngi koy jox bu def ku ko neex diine du def samba boy bu jox rek ñu jox ko ko de yalla moko yentu be ko wax sallallahu alayhi wasallam wa yahmilu hadha al-ilm min kulli halaf hududu waaw xam bi fo dem gox aduna bo dem yalla ñamaanu lay tan jox lir ko parce que ñom ñoy jël interprétation comme ñu ko waxe interprétation yi ci xaan ta bi li def ñom ñokoy dindi ba pare ñoy leral manay leral côté yépp waaw ci waaw ñi reer ñi tamit seen xalaat yu ñaaw yi ci amé ñom ñu dindi ko tégg ko tégné bu ko defel yalla am lay ci kaw jaam yep parce que dañ nan len ku wax rek may fekke mo won yenenbi rek salalahu mun la wa way diwogo won sen kon wala diwogo won sen rew wa wala radio sangam diwogo fo naw motax ci kaw ciobare rek la koy joxe ci jaam bi yalla nango yalla defal mune li yeen bi rabb ko defe yenent yoy warate wa yenen gis nga mo ci lol lañ nekkon nak yenent li yeen bi rabb ko defe ñu war yawma talaq bisub dajaba bis yawmuhum bis bi nga xamne ñom ñepp jambi barisuna dañ jang barisuna dañi feñ dañi ñew na genn ñom ñepp la yakhfa du nebbu ala allah ci yalla minhum ci ñom jami shay'un dara amul dara lu jambi doon nebbu ba yalla du ko xam amul bu ko defé yalla ni len limanul mulku ana kan mom ak nguur al yawmu bis ni ki tay ha lillahi yey lolou kat aji sax la ñeel bur yalla al wahid ki nga xamne mom kenn la al qahhar moy ki nga xamne mo note ci nguuram am momelam fete kaw ñepp di def lu ko neex ci kenn mënu ci da wa kon nak li yep day takkelene li bepp mbir day daw ci att ak yalla ak xereñam ak katanam ak dogalam ak namam ak ciobarem te li mbolam ñi nga xamne gëm nañu yalla xam nañ ko waye yéfer yi nga xamne way jom ñaa jaamu toñ kat yu mak yoy dinañ ko xam ji bisuk payga comme ni nga xamantene mom la sayyidna umar radiyallahu